यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आषाढ़ शुक्ल तृतीया विक्रम संवत 1252 के अनुसार 2 जुलाई 1995 को लगभग 7:30 बजे मोदी नगर में हुआ। राम पराकृत नगर बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म भ्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण एक काम करने की आदत स्वभाव विद्या आदि एक उनका फल पैदा होता है। विद्या आती है वो तो है वर्तमान में और फल होता है भविष्य में। वो अभी भी हो सकता है जन्मांतर में हो सकता है। तो फल के लिए प्रारब्ध बताया गया। कहते प्रारब्ध किसको कहते हैं भाई? तो अब ध्यान दें, आप जैसे रुपये कमाते हैं तो ये नया काम है। मैं रुपये कमा करके आप जमा करते हैं उसका नाम संचित है। संचय करते हैं, खजाने में जमा करते हैं, वो संचित है। ऐसे अभी पाप और पुण्य कुछ भी कर रहे हैं दोनों संचित में भर्ती होते हैं। पुण्य भी संचित में, पाप भी संचित में, और संचित में से प्रारब्ध होता है, जन्म मिलता है। जन्म में उस प्रारब्ध के अनुसार फल की नियुक्ति होती है। अच्छे कर्म करने का अच्छा फल आने वाला है और बुरे कर्मों का बुरा फल आने वाला है। तो ये पुराने कर्मों का फल है। अच्छा कर अभी करते हैं तो अभी अच्छा फल नहीं मिलता है। जैसे खेती करते हैं और खेती करते हैं भूखे हैं तो खेती का फल मिलेगा। अभी आषाढ़ श्रावण में करते हैं कार्तिक में फल मिलेगा। तो खेती करते हैं और खाने को अन्न नहीं है, लोग कहते थे वो खेती करते हैं, खेती का फल होगा तब देगा ना। और खेती करते ही नहीं और मौज से न खाते तो पहले का नहीं रहेगा। ऐसे पहले के पुण्य कर्मों का फल अभी भोग रहे हैं और अभी करेंगे कर्म, इनका अगाड़ी फल भोगना पड़ेगा। तो कर्म सब संचित में होते और संचित में से प्रारब्ध बनता है। जब शरीर बनता है उसमें शरीर में तीन होती है, तीन बात होती है। एक जन्म होता है, एक आयु होती है, एक सुख दुख होते हैं। तीन बात होती है, जन्म होगा इतनी आयु होगी और इस जन्म में ऐसे सुख दुख आएंगे। ये संचित में से प्रारंभ बना है। तो ये सुख दुख का आना, जन्म का होना, ये प्रारब्ध का फल है। अभी नया कर्म करते हैं इसका फल संचित होगा, संचित में से प्रारब्ध बनेगा, उस प्रारब्ध का फल अगाड़ी जन्म में मिलेगा। अभी जो संचित काम करते हैं वो संचित होता है, पाप भी संचित होता है, पुण्य भी संचित होता है, उसमें से फल मिलता है, शरीर मिलता है। शरीर में जाति आयुर्भ होगा, जन्म होता है, आयु होती भोग होता है। कभी आयु घटती बढ़ती है कि घटती बढ़ती नहीं है, तो दोनों बात है। आयु घटती बढ़ती भी है, न घटती है न बढ़ती है। ये कैसे? आयु का तात्पर्य महीनों और वर्षों से नहीं है, इसका संबंध है श्वासों से। जैसे घड़ी होती है वो चाबी लगाने से ऐसी करती है, उसको अगर नीचे से निकाल दिया जाए तो यूं करती है, 7 दिनों की एक दिन में खत्म हो जाती है। ऐसे ये श्वास है आपके, उतने श्वास मिले हैं, पाप करोगे अन्याय करोगे धोखनी तेज चलेगी, तो जल्दी मर जाओगे, तो घट गई उम्र। और शांति से प्राणायाम करे, एकांत रहे, तो उम्र बढ़ जाएगी, तो समय तो बढ़ जाएगा मगर श्वास घटेगे बढ़ेगा नहीं। चाबी लगाने में जितना खटका लगा है वो चाबी उधरने में उतना लगेगा, वो धीरे धीरे उधरे तो जल्दी घंट घड़ी घड़ी देरी से चलेगी, या जल्दी जल्दी हो जाए बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी। तो श्वास ना घटते हैं ना बढ़ते हैं, उम्र घटती बढ़ती नहीं, और घटती बढ़ती है तो श्वास जल्दी खत्म करते हैं तो जल्दी मर जाएगा। ऐसे श्वासों में शांति रहेगी तो ज्यादा जिएगा, तो घटती बढ़ती भी है घटती बढ़ती नहीं, श्वासों की जनता करना घटती बढ़ती नहीं, पर समय में घटना बढ़ना होता है। अभी जाति आयुर्भोग जन्म हुआ, उम्र मिली और सुख दुख वो भोग होता है, सुखदायी परिस्थिति और दुखदायी परिस्थिति आती है, कर्मों का फल सुखदायी परिस्थिति है, कर्मों का फल दुखदायी परिस्थिति है, कर्मों का फल सुख नहीं है, कर्मों का फल दुख नहीं है, ध्यान देना, ये सुख और दुख है मूर्खता का फल। कर्मों का फल अच्छा मिला राजी हो गए, तो राजी हो गए ये तुम्हारी मूर्खता का फल, और खराब परिस्थिति आ गई दुखी हो गए, तो प्रार्थ का काम दुखी करना नहीं है, वो तो अपनी ड्यूटी बजा देगा। खराब परिस्थिति आ जाएगी, उस खराब और अच्छी परिस्थिति में आप सुखी और दुखी भी हो सकते हैं, और खराब से खराब परिस्थिति में मस्त हो सकते हैं, राजी हो सकते हैं, ये अपने हाथ की बात है। सुखी दुखी होना मूर्खता का फल है, अरे मूर्खता मिट जाती है तो दुख मिट जाता है, अदम सो रहता मौज रहती है। तो सत्संग के द्वारा ज्ञान होता है, ज्ञान होने से ये सुख दुख असर नहीं करते, अनुकूलता प्रतिकूलता आ जाए तो वो हमारे को परवश नहीं करती। आ गया क्या हर्ज है? आपने सुना होगा भागवत में नारद जी महाराज थे, वो एक नौकरानी थी उसके लड़का थे, एक साहूकार ने संतों को रखा चातुर्मास में, उनके पानी आदि भरने के लिए नारद जी की माँ को रख दिया, तो बच्चा माँ के साथ ही रहता, तो वो पानी भरती झाड़ू देती काम कर देती। बालक ऐसा था खेल कूद छोड़कर कथा में चला जाता, कथा सुनता था, तो कथा सुनने से संत राजी हो गए। जैसे आप रुपये छोड़कर सत्संग करते हो तो संतों पर असर पड़ता है, ऐसे बच्चे खेल कूद छोड़कर सत्संग करते हैं तो असर पड़ता है। वहां खेल कूदे तो उनको रुपये ज्ञान में, वो सुख को छोड़कर सत्संग करते तो चक्रु कृपा यद्यपि सूर्य दर्शन संतों की समदृष्टि होती है, परंतु उसकी चेष्टा देखी सत्संग करने की तो संतों का हृदय द्रवित हो गया। उसको मंत्र दिया कि बेटा ये चप किया करो, भजन में लग जाओ, तो सत्संग करते हैं तो संत द्रवित होकर दे दिया भजन, भजन में लग गए। अब माँ है वो कहती बेटा खा लो, अब सो जाओ, ये हो जाओ, उनका करता भजन करने का मन, गुरु जी ने कह दिया भजन करना है, तो माँ का शासन अच्छा नहीं लगता, मेरे भजन में बाधा देती है। उस माँ को एक दिन सांप खा गया, मर गई, तो बच्चे की माँ मर गई ये है प्रारब्ध, बुरा प्रारब्ध। बच्चा अवस्था में माँ का तो इशारा होता है, और माँ ही मर जाए तो इसे बढ़कर और दुख क्या होता है, परंतु नारी जी दुखी नहीं हो, सुखी हो गए, उनके मन में आया कि ये माता कहती है भोजन कर लो, जल पी लो, बेटा सो जाओ, अब हमें कोई बाधा नहीं, अब भजन करूंगा रात में। ऐसा होकर जंगल में निकल गए, भगवान के भजन में निकल गए, चढ़ने पर जल पी करके वृक्ष बैठ गए और भगवान के भजन में लग गए। तो प्रार्थ का काम माँ को मार देना पर दुखी करना काम नहीं है, सुखी हुए, प्रसन्न हो गए। तो प्रसन्न हो गए ये सत्संग का बार है, नहीं तो दुख होना चाहिए, दुख नहीं हुआ। तो घटना दुखदाई और सुखदाई प्राप्त हो जाए ये तो है प्रारंभ से, और सुखी और दुखी होना ये है मूर्खता से। मूर्खता सत्संग से मिट सकती है पर घटना ही नहीं मिटेगी, घटनाई सुखदाई आवेगी पर तो अपने पर असर नहीं पड़ेगा। तो असर नहीं पड़े तो क्या अर्ज हुआ, अरे बेटा मर गया, वो अगर दुख नहीं हो तो रोजीना बेटा मरे अर्ज क्या, दुख हो कोई नहीं। तो सत्संग के द्वारा ये दुख मिट जाता है, दुख मूर्खता से होता है, मूर्खता सत्संग से स्वाध्याय से ये मिटती है। तो या जा जा मिटती है वो आनंद हो जाता है, तभी तो जीवन मुक्त महात्मा मस्त रहते हैं। प्राप्त का फल उनको भी होता है, बुखार भी आएगा, अपमान भी होगा, निंदा भी होगी, स्वास्थ्य भी ठीक हो जाएगा, आदर भी होगा, प्रशंसा भी होगी, पर आदर प्रशंसा कोई असर नहीं है। क्या कर दिया, आदर कर दिया तो क्या हो गया, और निंदा कर दी, निंदा कर दी तो क्या हो गया, क्या फर्क पड़ता है, उस फर्क नहीं। इस वर्ष पूरे हैं मर्द वही जो हर हाल में खुश है, हर एक तरह से हर एक परिस्थिति में मस्त रहते हैं। तो सत्संग करने से ये आदर निरादर, निंदा स्तुति, लाभ हानि, जय पराजय, इनका फर्क नहीं पड़ता, हो जाते हैं। रात दिन के लिए रात आ गई, दिन आ गया, दिन आ गया, रात आ गई, ऐसे अनुकूलता आ गई, प्रतिकूलता आ गई, चलेगी। तो सत्संग करने से आदमी का दुख मिट जाता है, बड़ी शांति, बड़ी प्रसन्नता, बड़ा आनंद रहता है। धन के आने में आनंद है, वही धन के जाने में भी आनंद है। बीमारी आनंद में आती है उसमें भी आनंद है, बीमारी चले जाए तो ही आनंद है। एक प्रश्न आया कि वो समता कैसे रहती है, तो समता की बात बताओ थोड़ी। सुख आता हुआ अच्छा लगता है और जाता हुआ बुरा लगता है, दुख आता हुआ बुरा लगता है, जाता हुआ अच्छा लगता है, तो पर क्या हुआ। शत्रु जाति संयोग है, वियोग है, मित्र मत्य हो, दुख और दुखदायी थे को भेद शत्रु मित्र हो। सुख आता हुआ अच्छा लगता है, जाता हुआ बुरा लगता है ना, अरे दुख आता हुआ बुरा लगता है, जाता हुआ अच्छा लगता है, तो फर्क क्या हुआ। एक तरफ सुख घुस गए, एक तरफ दुख घुस गए, तो दोनों समान ही है। आता है उसको राजी होते हैं, वे भोगी होते हैं, वे योगी नहीं होते, वे समझते नहीं। वह सुख आया अच्छा लगा, जाता बुरा लगता है, दुख आता हुआ बुरा लगता है, जाता हुआ अच्छा लगता है। तो समता उनकी रहती है दोनों में, सुख भी ठहरेगा नहीं, दुख भी ठहरेगा नहीं, क्या इसमें राजी और क्या नाराज हुए, दोनों समान ही तो हुए, ख्याल किया ना आपने। सुख हर से ही जड़ और दुख में लगाई, मूर्ख सुख में खुशी होते हैं और दुख में नाराज हो जाते हैं। दो समान धीरे धरे मन मानी, पंडित दोनों को समान समझते हैं, सुख भी नहीं ठहरेगा, दुख भी नहीं ठहरेगा, क्या सुख में राजी हो क्या दुख में नाराज हो, ठहरना चाहिए तो है नहीं, ठहरना वाली तो समता है। तो दोनों में भी समता होती है, सम्बुद्धि होती है, क्योंकि दोनों सुखदायी दुखदायी होते हैं। गोस्वामी जी महाराज ने चंद्रमा का दृष्टांत दिया है कि कृष्ण पक्ष में चंद्रमा की कला घटती है, शुक्ल पक्ष में बढ़ती है, अमावस्या से पूर्णिमा तक, पूर्णिमा से अमावस्या तक चंद्रमा की और अंधेरी की घड़ियां गिन लो बरोबर होती है। शुक्ल पक्ष में पहले चंद्रमा होता है, पीछे अंधेरा होता है, कृष्ण पक्ष में पहले अंधेरा होता है, पीछे चंद्रमा होते हैं, बरोबर घड़िया आप गिन लेना। शाम से सुबह तक कितनी देर चंद्रमा प्रकाशित है, कितनी देर अंधेरा, तो शुक्ल और कृष्ण पक्ष में बरोबर चंद्रमा उगे थे। फिर क्या बात है कि शुक्ल पक्ष में चंद्रमा चांदनी बढ़ती है और कृष्ण पक्ष में चांदनी घटती है, पर घटती घटती घट जाती है, वो बढ़ती बढ़ती बढ़ जाती है। फर्क क्या पड़ा, प्रकाश दो ही है, सम प्रकाश पक्ष दो, दोनों पक्ष में समान ही है। ऐसे और शुक्ल में फर्क क्या है, सुख आया खुशी होगी, दुख आया नाराजगी। तो सुख गया नाराज हो गए, दुख आया नाराज हो गए, सुख आया राजी हो गए, दुख गया राजी हो गए, तो फर्क क्या पड़ा। ये मूर्खता के कारण से सुखी दुखी होते हैं। और जब दोनों को समझ लिया कि भाई तो ना तो सुख ठहरने वाला है और ना दुख ठहरने वाला है, तो क्या खुशी मनावे क्या दुख मनावे, ये तो सब बदलने वाले रहने वाले है नहीं। ऐसी समझ से उनकी समता आ जाती है, सुख दुख में मौज रहती है। आप तो वे की वही रहे, सुख दुख आने जाने वाले हैं, आप आने जाने वाले नहीं हो। सुख में भी आप ही रहते हो और दुख में भी आप ही रहते हो, तो सुख दुख आने जाने वाले आप रहने वाले, आप रहने वाले अपने में स्थित हो जाओ तो सुखी दुखी नहीं होंगे, और आने वाली घटना के साथ मिल जाओगे तो सुखी दुखी होंगे। अनुकूलता में सुखी दुखी, प्रतिकूलता में सुखी दुखी, अनुकूलता में आरंभ में सुखी परिणाम में दुखी, प्रतिकूलता में आरंभ में दुखी परिणाम में सुखी, फर्क क्या पड़ा। तो दो सम धीर धरे मन माने, जो पंडित होते हैं समझदार होते हैं दोनों को ऐसे समझते भाई ना तो अनुकूलता रहने वाली है ना प्रतिकूलता रहने वाली है, ये तो आने जाने वाली है, क्या इसमें सुख मनावे क्या दुख मनावे, तो उनकी क्षमता रहती है। तो विचारवान पुरुष सुखी दुखी नहीं होते, जड़ हर्ष ही सुख में जड़ मूर्ख हर्ष करते हैं और दुख बिलकाई दुख में हजार होते हैं। तो ये मूर्खता का फल है, कर्मों का फल नहीं है। कर्मों का फल तो अनुकूल परिस्थिति का आ जाना है, शुभ कर्मों का फल अनुकूल परिस्थिति आ जाएगी, पाप कर्मों का फल प्रतिकूल परिस्थिति आ जाएगी। और मनुष्य सावधान रहे तो समता रहती है, ये भी रहने वाला नहीं वो भी रहने वाला नहीं, तो क्या राजी क्या नाराज हुए, इस वजह से उनकी समता रहती है। तो ये सुख और दुख कर्मों का फल है, अनुकूलता प्रतिकूलता कर्मों का फल है, सुख दुख कर्मों का फल नहीं है। ये अविवेक का मूर्खता का फल है, मूर्खता मिटाई जा सकती है, कर्म नहीं मिटाई जा सकती। संत महात्मा ज्ञानी होते हैं उनको भी बुखार आ जाता है, उनके भी ठीक हो जाता है। तो ये नहीं भी हरेक को आवे, पापी को कहते हैं पुण्यात्मा को कहते हैं, पापी भी स्वस्थ ठीक हो जाते हैं, पापी भी बीमार हो जाते हैं, संत महात्मा बीमार हो जाते हैं, संत पापी स्वस्थ हो जाते हैं। तो ये आने जाने वाले हैं, इनको लेकर क्या सुख दुख हुए। तो प्रारब्ध का फल सुख दुखदायी परिस्थिति का आना है, सुखी दुखी करना नहीं है। वे तटस्थ रहते हैं अलग है, सुख आया गया दुख आया गया, दिन आया गया रात आई और गई, अपने में क्या फर्क पड़ा। मोह आप खड़े हो बुजुर्ग वजह पर, यार मोटर बहुत आई राजी हो गए खिलखिलाए हंस गए, आज तो रोते मोटर बहुत आई, दूसरे दिन खड़े रहे मोटर एक भी नहीं आई तो दुखी हो गए आज मोटर एक भी नहीं आई, तो क्या हर्ज हुआ, धूल कम उड़ी हर्ज क्या हुआ, वे तो बहती हुई निकल गई, ज्यादा आए तो धूल ज्यादा उड़ गई, नहीं आए तो धूल नहीं उड़ेगी, तुम्हारे फर्क क्या पड़ा। जल की मोटर निकल जाए राजी हो गए, अरे मोटर नहीं आई नाराज हो गए, मुफ्त में मूर्खता में दुख हुए। तो दुख मिटता है मूर्खता मिटने से, तो सत्संग करने से मूर्खता मिट जाती है, मूर्खता मिटने पर मौज रहती है। हर समय दो सम धीर धरे मन माई, सुख दुख दोनों में समता रहती है, आनंद में रहते हैं। तो यह कर्मों का फल है, वो कर्मों का पूर्व में किया आप कर्मों का फल है, अभी जो कर्म करते हैं उनका फल नहीं है। अच्छे काम करते हैं और बीमारी भोगते हैं, और पाप करते हैं गुलसर्रा वगैरह मौज रहती है। तो पुराने कर्मों का ये है सुख, ये जो मिटेगा और पापों का फल आवेगा उस बारी में देखना क्या दशा होगी। तो इस बार से अभी पाप करने वाले खुशी होते हैं, लोग कहते थे वो पाप करते हैं और धनवान धनवान हो गए, और ये पुण्य करता है बेचारा निर्धन है तो निर्धन है तो पुराने कर्मों का फल है, धनवान है तो पुराने कर्मों का फल है। पर वो कर्म बंद होंगे तब इसके पारी आ जाएगी, तब पता लगेगा। ऐसे ये फल चलता है। अब उसमें जो उग्र फल होता है, उग्र कर्म होते हैं, एक जबरदस्त कर्म होते हैं, वो वर्तमान में फल दे देते हैं। जैसे सत्संग करो तो वर्तमान में शांति हो जाएगी, और पाप करो चोरी करो वर्तमान में दुखी हो जाओगे। मन में चोरी की आते ही हलचल हो जाएगी। रावण के वश में नर नारी बताया है, रावण वशवर्ती नर नारी। सीता जी की चोरी के लिए गया तो इधर उधर डरता है, क्योंकि पाप कर्म करते हुए डरेगा और पुण्य निधड़क करेगा। वो निधड़क रहता कि हमने किसी का अवगुण किया ही नहीं है, क्यों हम दुख पावे, दुख पाने कोई बात ही नहीं है। तो ये सुख और दुख अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति पूर्व कर्मों का फल है। एक कहानी सुनाऊं आपको। एक जगह एक सज्जन रहते थे, रात्रि में लघु शंका के लिए उठे तो बाहर जाकर पेशाब कराने लगे। सामने घर था एक सुनार का, तो ये गश्त लगाने वाले वे देखे कि सुनार के घर आज सोना आया हुआ है, ऐसा पता लग गया। तो उसने जाकर सुनार को तो मार दिया और सोने का बक्सा उठा लिया। वो बाहर निकला तो वो सज्जन बाहर निकले, उसने हाथ पकड़ लिया। उसने कहा देख मेरा हाथ मत पकड़, आधा तेरा आधा मेरा, तो मेरे को मत कर। उसने कहा मैं बेईमान थोड़ा ही हूं, आधा मैं कैसे दे लूं, तुमने ऐसे किया है। कहते देख तू समझ जा मेरी बात, मान ले, नहीं तो इसका फल बड़ा खराब होगा। कि होगा तो देख जाके मैं पापी थोड़ा ही हूं, मैं चोर नहीं हूं। उसने सीटी बजा दी, सीढ़ी बजा दी, पर सब इकट्ठे हो गए। इकट्ठे हो तो कहते उसका ये सुनार घर में से निकला, ये बक्सा ये लाया, मैंने इसको पकड़ लिया। तब से के बाद ठीक है, तो जेल में धर दिया और भीतर जाकर सुनार को मार दिया। अब उस मुकदमा चला, अथवरी पड़ गई, इसे प्रत्यक्ष हत्या करी और एक पहरेदार ने पकड़ दिया। पहरेदार तो कोई शाहूकार वो कैसे, अब पकड़ लिया। अब मुकदमा चला, तो मुकदमा चलते चलते उस शाहूकार को जज ने हुक्म दे दिया कि फांस दे दिया। हुक्म दिया तो वो बोला कि परमात्मा के घर में न्याय नहीं है। तो जज पर असर पड़ा कि निरपराध है, इसी जो वाणी निकलती है निधड़क रूप से तो ये पापी नहीं है। तो कहा भाई मुकदमा तो सजा हुआ है और ठीक फांसी का हुक्म है, तो इसकी जांच करेंगे। तो जांच करने के लिए क्या किया, उस आगमी ने एक घर में रोना हुआ मरने लगे, रोने लगे। आदमी ने आकर कहा साहब अमुक घर में हत्या हो गई, रात में एक पुरुष को मार दिया, ऐसी ऐसी बात कहा, तो लाओ उसको। सुबह भेजा एक तो मुलजिम को और एक उस सिपाही को, दोनों को भेजा तो उनको उठा कर लाओ। वो खून बिखरा पड़ा है, कपड़ा में लथपथ हो रहा है, उनको उठाया। तो एक तरफ उसने सिपाही ने उठाया, एक तरफ उसने साहूकार ने उठाया। तो उठाकर चले, बीच में कुछ जंगल पड़ता था, उसमें वो सिपाही बोला कि देख मैंने तेरे को कितना समझाया, मेरी नई बात माने अब फांसी हो जाएगी तेरे को, ऐसे वो मान लेता तेरे को धन मिलता। वो कहते धन मेरे लड़ा नहीं है, मैं चोर थोड़ा ही हूँ, ऐसे वो बातें कर रहे थे। ऊपर मुर्दे रूप से पड़ा हुआ था वो लिख रहा था, सिपाही ये बोला, मुलजी ये बोला, सिपाही ये बोला, दोनों को लिख लिया। जाकर खाट नीचे रखी, झट उठ गया। अब सिपाही घबराया, अब देखो इशारे आगे खुद गए, जज को दिखाया, जज को दिखा दी बात तो ठीक है, इसने हत्या तो नहीं करी, हत्या तो इसने सिपाही ने करी पहरे वाले में। तो उसको पूछा कि देख भाई सच्ची बात बता, मैं घूसखोरी नहीं खाता हूँ, मैं अन्याय नहीं करता हूँ, मेरे तेरे को फांसी का हुक्म क्यों हुआ? तू ये बात बता, तैने कोई हत्या करी है क्या? सत्य से ही बता दे। तो कहा महाराज, एक हमारे पुरुष आता था घर पर, मैंने मन किया, माना नहीं, तो एक दिन मेरे को मिल गया वो, मैंने घर में पकड़ लिया, पकड़ काट करके भी नदी में फेंक दिया, नदी में फेंक गया, पता किसी में लगा नहीं, वो मैंने हत्या करी। कहते उस हत्या की फांसी होगी फिर इस हत्या की नहीं, मेरे हाथ से हत्या की फांसी कैसे लगी गई? मेरे अपराध के लिए तो उस अपराध से, और सिपाही को अब हत्या होगी तो उसको अब मिलेगी। तो इस वास्ते हम जानते नहीं किस पाप का फल कब आता। अन्याय नहीं न्याय है, परंतु पता नहीं लगता, इस वास्ते कह देते हैं देखो ये मेरे अपराध पकड़ा गया और एक अपराधी छूट गया। तो छूट गया तो अपराधी पहले का निरपराध है और उसका कोई पहले का अपराध है? भगवान की हम भूल नहीं होती, इस तरह की बात है। इस वास्ते भक्त पर शंका हो जाती है कि अच्छे आदमी दुख पा रहे हैं और बुरे आदमी मौज से मौज उड़ा रहे हैं, ये बात है। अब इसमें एक बात और बतावे, खूब ध्यान देना, हमारे को फल मिलता है सुख और दुख, अनुकूल और परिस्थिति, धन और निर्धनता, रोगी और निरोग, यश और अपयश, आदर और निरादर, ये दो चीज हमें मिलती है। तो ये किसका फल है कि पुराने पाप और पुण्य का फल है? तो अब विचार करो हमारे चाहिए क्या। अब ध्यान देने दूसरी बात बताता हूँ, हम क्या चाहते हैं? हम धन चाहते हैं, हम भोग चाहते हैं, हम धर्म का अनुष्ठान करना चाहते हैं, हम अपना कल्याण चाहते हैं, चार चीज। चार चीज के सिवाय पांच के कोई चीज नहीं है, मान बढ़ाई आदि की ये सुख में, ये भोग में है। तो भोग चाहते हैं और धन चाहते हैं और धर्म चाहते हैं और कल्याण चाहते हैं, ये चार चीजों की चाहना है। तो चाहना तो है चार चीजों की, जरिया हमारे पास दो, नए कर्म करो चाहे पुराने कर्मों का फल प्रारब्ध। तो प्रारब्ध और नए कर्म दो जरिया है और चार फल है, तो चार को दो का भाग दे दो। तो धर्म का अनुष्ठान और मुक्ति करना ये तो नया कर्म का फल है, अभी करो तो होगा तो नहीं होगा, और भोग मिलना और दुख मिलना ये पुराने कर्मों का फल है। तो पुराने कर्मों का फल है वो सुखदायी दुखदायी परिस्थिति आती है, और भजन ध्यान करोगे तो कल्याण हो जाएगा, धर्म पालन करोगे तो सदगति हो जाएगी। अब इसमें मैंने कहा था कि आपको अनुभव अनुभव बताऊंगा अनुभव, अब वो अनुभव बताता हूं। आप जितने भाई बहन बैठे हैं इनके लिए धर्म के अनुष्ठान की बात होती है, भाई हमेशा पूर्ण का दान पुण्य कर दो, गतिपात है दान पुण्य करो, गंगा जी स्नान करो, संक्रांति का पुण्य करो, और रोजाना इतनी माला जपो, तो धर्म करने में और भजन करने में उपदेश दिया जाता है। पर जो ऐसा उपदेश सुना कि रोजाना 5 रुपए कमाएगा, रोजाना नियम से 5 रुपए कमाएगा, क्या ये नियम चलेगा आपका? अरे 5 रुपए 50 कमाएंगे 500 कमाएंगे, पर 5 पैसा भी कमा लो हाथ की बात है क्या? तो धन का मिलना हाथ की बात नहीं है, इसमें प्रारब्ध की मुख्यता है। आपके क्या चाहिए बताओ, किसी के धन कमाने का नियम है क्या कि रोजाना 10 रुपए कमाएंगे? क्योंकि ये प्रारब्ध का फल है, ये पुराना नहीं है। तो धर्म का अनुष्ठान करते हैं, रोजाना भाई स्नान कर भोजन कर लेते हैं, हम तो गीता जी का पाठ करके भोजन कर लेते हैं, हम तो माला जप कर इतना कर लेते हैं। तो धर्म का अनुष्ठान और मुक्ति के लिए आप वो बताया जाता है, इतना नित्रे मेरे को ऐसा करो, इससे सिद्ध होता है, इस करने में आप स्वतंत्र हो, और धन के कमाण में भोगों के भोगने में स्वतंत्र नहीं हो। किसी का नियम था हलवा पूरी खाएंगे रोजा नहीं चाहे बुखार ही आ जाए, क्या निभेगा आपका फल? ये लड़का बोला कि हमारे पिताजी का तो नियम था घी में रोटी चूर करके दूध खाया करते, दूसरा लड़का बोला कि शौक तो हमारे पिताजी कम ना ही था पर मिलती नहीं थी, तो घी में चूरी जा रही दूध ले रखा हो, शौक की थोड़ी बात है। तो ये बाकी का फल है, तो भोग भोगना और धन पैदा करना ये प्रारब्ध का फल है। आप जोर करके धन नहीं कमा सकते, भोग नहीं भोग सकते, वो पूर्व के अनुसार ही मिलेगा। और धर्म का अनुष्ठान और कल्याण करना अपने हाथ की बात है, इसमें स्वतंत्र हो तो दोनों में अलग फल है। तो धर्म का अनुष्ठान और मुक्ति करना इसमें सब स्वतंत्र है, सब अपना कल्याण कर सकते हैं, सब धर्मात्मा हो सकते हैं, पर सब धनी हो जाए हाथ की बात नहीं, सब भोगी हो जाए हाथ की बात नहीं। क्यों? भोग का और धर्म का फल होता है तो धर्म के लिए नियम दिलाते हैं, भजन के लिए नियम दिलाते हैं, परंतु भोगों के लिए संग्रह के लिए कोई नियम नहीं दिलाते। क्या आपको पैसे नहीं चाहिए? नियम ले लो, 500 रुपये पैदा करेंगे, ये चलेगा नहीं, क्योंकि इसमें आप स्वतंत्र नहीं हो। और धर्म के अनुष्ठान में भजन करने में आप स्वतंत्र हो, यह प्रत्यक्ष फल है। इस वास्ते धन का अनुष्ठान धन का कपाट है, इसका अर्थ नहीं कि उद्योग न करें, उद्योग करें, परंतु प्राप्त होने में मस्त रहो। अधिक धन मिल जाए तो खुश, कम मिल जाए तो खुश, क्योंकि वो तो मिलने आई उतना ही मिलेगा, क्यों नाराज हो बताओ। उद्योग करने में कमी नहीं मिलेगा उतना ही, उद्योग खरु कर्तव्य फल मार जाती मिले, अपना उद्योग करो। इसमें एक कहानी सुना है आपको, उससे ये बात बहुत स्पष्ट हो जाएगी। एक जगह एक वैद्य रहते थे, उस वैद्य के पास में एक रोगी पहुंचा। वो कहता है महाराज मेरे आंख में बड़ी पीड़ा हो रही है और सूर्य तरह नहीं है, खटखटी है आंख पीड़ा और पेट में पीड़ा हो रही है, पेट भी भारी है, वो आते चलते पेट में तो उसे बात करते ही तुम्हें एक दूसरा पहुंचा, अरे भाई क्या है, क्या क्या क्या है, पेट में दुखता है और आंख में बड़ी पीड़ा हो रही है। वैद्य जी ने बोला कि क्या हवा चली भाई, एक ही बीमारी सब गई, क्या सारी की बीमारी है? तो उसने कागज लिख दिया, लो ये एक कागज ले लो, वहां दवाई मिलती है ले लो। तो दवाई वाले ने वो कागज दे करके दो पुड़िया दे दी, एक पुड़िया जो कूट कुआ चूर्ण था, एक बढ़िया ओसा था अंजन, और कहा कि ये चूर्ण वाली पुड़िया है पानी में डाल देना, अध घंटा का अध शेर का दो छिड़क रह जाए तब पी लेना, सो जाना, ये सोते समय अंदर आंख में डाल करके और ऐसे करना पानी जरा चुपचाप सो जाना, दोनों ठीक हो जाएगा। दोनों को दो पुड़िया दे दी और वो विधि बता दी। अब विधि तो वैसे ही करी, पुड़िया बदल दी, एक ने तो पानी में डाल कर पी लिया, एक ने आंख वाली डाल दी पानी में, वो उखाड़ में तो पी लिया, और वो चूर्ण था वो डाल दिया आंख में, आगे आंख दुखे फिर कचरा डाल दे, क्या दशा हो, आंख भी ज्यादा पीड़ा होगी, पेट भी ज्यादा पीड़ा, क्योंकि आंख की दवाई ठंडी होती है, वो पी लिया पेट में चल रही है चूर्ण। अब छटपटा करता है, अरे वैद्य तेरा बाप मैं मरा नहीं, तेरी मौत से मरा, मेरे को सच्ची दवाई क्यों नहीं दी, मेरे पीड़ा बढ़ा दी। रात भर छटपटाहट करता रहा, सुबह दिन वो पहले पहुंचा, क्या हुआ कैसे, क्या हुआ मेरे से कहते, तूने किया वो हुआ, मैंने क्या किया, अरे हमारी पीड़ा बढ़ गई, आंख की पीड़ा बढ़ गई, पेट की पीड़ा बढ़ गई, ऐसी दवाई देते हो तुम। इतने में दूसरा आया, कैसे है तुम्हारा फर्क, आंख में फर्क है और सुबह एक दस्त लगे उसे पेट में भी शांति है, देखो ये धन वाला आदमी, ये धनी है इसको दिन दवाई बढ़िया, और मेरे उद्देश्य ऐसे मेरे पास धन नहीं है इस वास्ते मेरे को दवाई खराब देती। और भाई कैसी दवाई थी ये तो बताओ, तो उसने चूर्ण पटका कि ये एक दवाई ये थी, तो फिर तेरे क्या किया, ये बच गई कि तो आंख में अंटी नहीं इस वास्ते बच गई कि ये आंख में डाली, हाँ दूसरी वो तो पी गया, मैं वो तो पी गया कि तो उल्टा काम तो नहीं किया, पेट में भाई तो आंख में डाल दी, आंख दे भाई पेट में डाल दी, अब पीड़ा बढ़े नहीं तो क्या होगा। और इसे वो ठीक हुआ तो इसने ठीक किया, बकुल निकालो इसको बाहर, कुपत तो खुद करता है, रोष मेरे में देता है, निकालो उसको, निकाल दिया, उसको दवाई दे दी। ये तो है महाराज दृष्टांत। अब इसका क्या है, अपने जितने हैं उनके दो पीड़ा है, एक तो है पीड़ा आंख की और एक है पीड़ा पेट की, दो दो हो गए। इस दुनिया में एक अंधेरा सबकी आंख में जो छाया, जिसके कारण सूझ पड़े नहीं कौन हूँ मैं कहाँ से आया, और कौन दिशा को जाना मुझको, देख और किसको देख मैं ललचाया, और कौन मालिक है इस दुनिया का, किसने रची है यह माया। ये आंख का अंधेरा है। और पेट का क्या है, इस दुनिया में एक कूप है जिसके पार कोई नहीं पावे, जिसके भरने कारण प्राणी देश दिशा भर हो जावे, सेवा कर सेवा पर घर जा करके सेवा कर कर मर जावे। वो सेवा करता है तो पेट भरने के लिए, तो पेट की दवाई है उद्योग और आंख की दवाई है सत्संग। तो सत्संग करता नहीं है कहते सत्संग नहीं करे, महाराज सत्संग हमारे लिखा हुआ नहीं है। अरे ये लिखा हुआ नहीं करने का है, और धन और दरिद्रता ये लिखी हुई है, पुराने कर्मों का फल है, तो उल्टी दवाई कर ली, रात्रि दिन कमाने में लगते रात्रि दिन। अरे रात्रि दिन आंख को ठीक नहीं लग दो, महाराज भगत नहीं है, पेट नहीं भरता, क्या करे। अब सभी उद्योग तो सब पेट भरने में लगा दिया और आंख में प्रारब्ध लगा दिया। अरे प्रारब्ध है पेट भरने के लिए और आंख ठीक करने के लिए उद्योग है, पुरुषार्थ है, ये भूल गया, उल्टी गली बुढ़िया उल्टी कर दी। तो आज पाप क्या है, पुण्य का दिखता ही बड़ा बड़ा अन्याय करते हैं, गऊओं की हत्या करते हैं, पशुओं की हत्या करते हैं, ठगी करते हैं, धोखा देते हैं, गर्भपात करते हैं, बड़े बड़े पाप करते हैं, क्यों करते हैं, आंख अंधी हो गई, इसका क्या फल होगा सोचते नहीं। और भजन ध्यान करो कि महाराज वहां मैं पापी को कहां भजना, मैंने कहा लोगों के लिए राम राम को, महाराज राम राम क्या करे, मुंह के आडा सोमन का ताला है, ऐसा ताला तोल भी लिया, सोमन का ताला है, हमारे उड़ नहीं देता, हमारे भाग्य में लिखा नहीं। अरे ये भाग्य में नहीं होता भाई, ये तो नया पुरुषार्थ है, वो तो करते नहीं, और भाग वाली पात में रात में भागते तो पूरी उल्टी ले ली, तो खर्चा बढ़ गया, काम घट गया, चीजें महंगी हो गई, आवश्यकता बढ़ा ली, ऐसी फलनी चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, चाहिए तो ज्यादा बढ़ा दी, पैदा है नहीं, ये आफत आ गई। और पढ़ाई करे तो बच्चों के लिए भी ऐसा लाओ, ऐसा वेश बढ़ाओ, इस तरह की पुस्तक लाओ, इतनी सामग्री लाओ, खर्चा बढ़ा दिया। अरे खर्चा कम करो भाई, ये हाथ की बात, तो खर्चा तो बढ़ाते हैं, और पैदा करनी हाथ की बात नहीं, रात दिन करते हैं, वो नहीं बढ़ता तो झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखेबाजी विश्वासघात करते हैं, क्या करें, पेट नहीं भरता है तो पाप से पेट भरेगा, पाप का तो दंड होगा, परंतु आंख खुलती ही नहीं, कैसे गुजर सत्संग करते नहीं, आंख की पुड़िया पेट में ले दी, उद्योग से पेट में, और आंख में प्राप्त कर जैसा हमारा भाग्य ऐसा ही है, हमारा लिखा हुआ नहीं है। अरे सत्संग लिखा हुआ नहीं है, ये नया कर्म है, करो मौका आ जाए तो इसको करते नहीं, भगत नहीं है, सत्संग करने को भगत नहीं है, श्वास लेने को भगत नहीं है, हमारे समय कहाँ, सत्संग कहाँ करे, बाबा जी आपको मुफ्त में रोटी मिलती, हमें काम करना पड़ता है, आपकी तरह मुफ्त में रोटी नहीं मिलती, अब रात में काम करते हैं, अरे ये कहाँ लगा दिया तुमने, ये रोटी तो मिलेगी, प्रारंभ तो पहले रचा पीछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे भजने श्री है वो भी। जब हम माँ के पेट में आते हैं तो दूध पहले आता है, बच्चा पीछे जन्मता है, दूध पहले आता है, उस दूध को माताएं निकाल देती है, वो दूध कठोर हो जाता है, कुछ दिनों का होने से कड़ा हो जाता है, वो दूध बच्चे को दो तो बच्चे के बीमारी जो मर जाए, इस बात से वो निकाल देते, क्योंकि पहले का दूध जम गया उसको निकाल दे, फिर ताजा दूध बच्चे को पिला दे, तो दूध पहले पैदा हुआ, बच्चा पीछे पैदा हुआ। ऐसे प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे भजने से रघुवीर। भजन करने के लिए मौका मिला है भजन कर ले, वो तो करते नहीं। थोड़ी आंख की पुड़िया पेट में और पेट की पुड़िया आंख में, अब दोनों बीमारी बढ़ी। खर्चा इतना बढ़ गया आजकल, तरह तरह की जरूरत है, तरह तरह की शौक बढ़ानी, तरह तरह की शौक लगानी, तरह तरह की सजावट करनी, खर्चा बढ़ा दिया। पहले कभी हाथ की बात नहीं, और भजन स्मरण तो हमारे लिखा हुआ भाग में नहीं। अरे लिखा हुआ ये नहीं होता है, ये अन्न जल ये लिखा हुआ होता है। ये तो नया करने का काम है, तो पूरिया उल्टी कर दी, दुख उसका उल्टा ही ज्यादा हुआ, खर्चा ज्यादा बढ़ गया, पैदा कम हो गई, तबाह हो रही है दुनिया बेचारी। तो ये कर्मों का रहस्य जानना चाहिए, प्रारब्ध का फल क्या होता है, संसार का फल क्या होता है, उद्योग का फल क्या होता है, किस तरह से फल मिलता है, इन बातों का विवेचन 18वें अध्याय के 12वें श्लोक की संख्या में उसमें लिखा है। और कर्म का रहस्य अलग पुस्तक भी छोटी मिलती है, उसका आप विचार करो, आपकी आंखें खुल जाएगी, आपकी शंकाएं मिट जाएगी। ऐसे एक दो बात पूछो पता नहीं लगेगा, इसमें पाचन घनी है। तो ये थोड़ी सी बात मैंने बताई प्रारब्ध की और उद्योग की। उद्योग आंख खोलने के लिए है और प्रारब्ध निर्वाह के लिए है। इसका उल्ट उल्ट मत करो, इसका पद नतीजा खराब नहीं आएगा। अब इसमें शंका हो बोलो, इसमें जो संदेह रहा हो बोलो, बिल्कुल बिना गले के पाप है। भगवान को पाप नहीं होता, पाप लगता है जीव, भगवान को पाप नहीं लगता। भगवान को आप पाप के पुण्य के अनुसार परिस्थिति दे देते, भगवान की इच्छा इसमें नहीं करती, इसमें प्रारब्ध के अनुसार मिलेगा। भगवान की भक्ति करते हो तो प्रारब्ध बदल जाएगा। मतलब जो आप मिलेगा हमें उसमें भगवान जो है कुछ हेरा फेरी या इधर उधर का कुछ नहीं करते। कर देते, वो स्वतंत्र है, वो तो मिलेगा ही मिलेगा, वो तो मिलेगा ही, भोगना ही पड़ेगा। भजन करो वो तो मिलेगा, और भजन करने से असर नहीं होगा। आप भजन करोगे तो प्रतिकूल परिस्थिति का असर नहीं होगा। बुखार 2-3-4 डिग्री बुखार है और मस्त हो सकते हो, अड़ूत हो सकते हो, हर सकते हो। तो इसको हम इस जन्म में जो हमारा प्रारब्ध है उसको हम सुवार नहीं सकते, उसमें कुछ उसमें परिवर्तन कर सकते हो। वो कैसे? उसमें ही प्रारब्ध करते हो, वो नया अनुष्ठान होता है। जैसे बीमारी आ गई तो उसके लिए अपने शिव जी का मंत्र मृत्युंजय महामृत्युंजय जप करो ठीक हो जाएगा, दान पुण्य करो ठीक हो जाएगा। तो ये नया कर्म हो जाएगा, जैसे टहनी दूसरी कलम लगा दी उसमें दूध फल हो जाएगा। ऐसे नया कर्म करके उस टाल सकते हो, ये नया कर्म होगा। पति को धर्मपति क्यों नहीं कहते, पत्नी को धर्मपत्नी क्यों कहते? कहते हैं पत्नी को धर्म पत्नी कहते हैं, पर पति को कोई धर्म पति? बिल्कुल नहीं। क्या कारण? कारण बताऊं पूरा। जो मनुष्य धर्म करता है उसकी आगे आधी भागीदार स्त्री हो जाती है मुकुट में, अरे पत्नी पाप करती है तो आधा पाप को पाप लगता है पति को, अरे पुण्य में आधी भागीदारी हो जाती है। इस बार धर्म पत्नी है, आधा धर्म पति, आप पाप पति हो, धर्म आधा धर्म पति हो जाए, आधा धर्म पति हो जाए, वो पति भी आधा धर्म पति हो जाए ना, नाती होगा। देखो भगवान सदा बड़े के पक्ष में है, छोटों के पक्ष में है, बड़ों के पक्ष में नहीं है, स्त्री के पक्ष में है, आपके पक्ष में नहीं है। आप संध्या गायत्री करते हो उसका पुण्य पत्नी हो जाता है मुंह, क्योंकि वो अपने माँ बाप भाई भौजाई सबको छोड़ कर आई है, आप अपने बाप की गद्दी पर बैठे हो, आपने त्याग क्या किया है, उसे त्याग किया है, इस वास्ते वो पुण्य की भागीदार होती है। महाराज अभी आपने कहा सत्संग हमारे करने से मिल जाता है, भाग्य का ये फल नहीं है, परंतु वह है बिन सत्संग विवेकन होई राम कृपा बिन सुलभन सोई, तो भगवान की जब कृपा नहीं होगी कई बार हम सोचते हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि सत्संग नहीं करते भगवान की कृपा नहीं होगी, ये नहीं अर्थ इसका। कई बार आने की चेष्टा करते हैं, कई काम ऐसा हो जाता है, बड़े भागी मानुष तनु पावा, कृपा से भगवान ने मनुष्य दिया है, कबूल कर करुणा नरदेही देती इस बिन हेतु सुने ही मनुष्य दे दिया, अब सत्संग नहीं करते अपराध करते हो, डरना पड़ेगा। नहीं, कई बार ऐसी बाधा पैदा हो जाती है सांसारिक, जो सत्संग में आ नहीं पाते, तो वो क्या कारण है? मतलब हम तो आना चाहते हैं, कहते हैं हम आना चाहते हैं, पर सांसारिक कई कारण आ जाते हैं बाधा। तो कारण क्या? आपका लोभ है और कोई नहीं इसका आता, ये साथ मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, उस लोभ निकालना बिगड़ जाएगा, ऐसा मेहनत बिगड़ भी जाएगा अगर नहीं ये काम करेंगे तो बिगड़ेगा नहीं, जितना मिल रहा है मिल ही जाएगा, निस्संदेह बात है, वो कभी बिगड़ेगा नहीं, आपको विश्वास नहीं है। हम लोग भी रोटी खाते हैं, कपड़े पहनते हैं, मकान में रहते हैं, सवारी मिलती है, वो हम भगवान का अंश है, जब हम भगवान में थे तो निर्दोष थे, हम भगवान से पृथक क्यों हुए? पहले हम भगवान के अंश हैं, तो हम भगवान में थे तब निर्दोष थे, तो अब भगवान से पृथक क्यों हुए? कपूत कारण भगवान कर्णा नहीं माने, ऐश्वर्य हो गए, कर्णा मान दे तो नहीं होते, भगवान कैसा करो वो तो करते नहीं, उल्टा काम करते हो इस बात दुखी होते हो, उल्टा काम को तो आज सूझ जाओ। जब भगवान में थे इसका मतलब हम निर्दोष थे, तब कोई भी हमारे साथ में पाप या पुण्य नहीं थे, तो पृथक जो हुए उसका क्या कारण था, जो भगवान से हम अलग हो गए? कपुताई, आपकी कपुताई है, भगवान की कृपा तो बरोबर है, पर कपूत सारा मानता ही नहीं माँ बाप की, डंडा पड़ता ही है, भगवान की मानो बुनियाद हो जाओगे, मौज हो गया प्रत्यक्ष में। मेरे को संतोष नहीं हुआ। अच्छा, और पूछो क्या असंतोष क्या रहा? निर्दोष थे हम तो भगवान में, आप निर्दोष तो थे, अनादि माना अनादि, जन्म अनादि है, आदि आदि नहीं है, ईश्वर अनादि, माया अनादि, प्रकृति अनादि, जीव अनादि, कर्म अनादि। और बोलो संतोष नहीं हुआ, पिंड मत छोड़ो मेरा। गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है कि मैं करता हूँ, तुम सिर्फ निमित्त मात्र हो, तो फिर ना ये है ही नहीं, कहीं नहीं है, भगवान कहते मैं पाप और पुण्य करता हूँ, तुम निमित्त भर में जा, पाप के लिए नहीं है। अर्जुन को वो कहते हैं कि युद्ध करना तेरा धर्म है, इस बात से युद्ध कर, ये बात कही है, धर्म करने की बात कही है, पाप भगवान करा दे कभी नहीं, पाप भगवान करा हुए दंड हमारे होते तो कसाई है वो भगवान, जो पाप हमारे करा हुए दंड हमारे होते वो भगवान हो सकता है? जैसे वो कहते हैं सब मरे पड़े हैं, तू सिर्फ इस काम को कर, उसे प्रेरित करते हैं, मया हतांस त्वम जहि, युद्ध करने की विधि जो चाप पलायन, शौर्यम तेजो धृतिर व्याक्षम युद्धे चाप पलायन, दान मिश्र भाव छात्र कर्म स्वभाव से, वो तुम नहीं करते हो तो पाप के भावी होंगे, तो इस बार युद्ध करना तुम्हारे घर में जाएगा। भगवान क्यों प्रेरित करते हैं उसे युद्ध करने के लिए, क्यों प्रेरित करते हैं भगवान, जब आदमी नहीं करते भगवान झूठ बोलने के प्रेरित नहीं करते, युद्ध करने के लिए क्यों प्रेरित करते हैं भगवान? तो युद्ध करने तो तुम्हारा कर्तव्य है, लोग से नहीं करना चाहिए, राज्य के लिए नहीं, नहीं सुख दुख खेर समय कृपा लाभ लाभ हो जया जय हो तदो युद्ध आयु, जय पराजय हो लाभ हानि हो सुख दुख हो इसमें समान समझे, सदगुरु नहीं हो इसे पाप नहीं लगेगा, बिल्कुल सच्ची बात है, खूब पूछो, दो चार ही होंगे, कैसे पांच हो जाए, तीन कैसे हो जाए,